Tango nyonso, esalaka ngai somo. komona pasi oyo Yesu amona kipo na kubikisa ngai pe kubikisa yo andima konyo kwama tango azali kobondela motoki na ye echange na makila surtout kondima eke babeta ye sete na maboko lelo kanisa ntango yo ozalaka malade oke na hôpital ntonga ya pamba balingi kotuba yo maladi ya yo moko otala ndenge obangaka me sete oyo ezanga maladi otonga ya ndenge nini nyonso wana po ete ngai na yo tobikisama oh jesu yesu ajalaki soki akote soki asilisi akela ngomba kuna akolela epai ya tata wete yobika baitelobika na ntango yango motoki ekobima makila ekotanga yesu akolela maina miso Le roi des rois.